to 90 BPM. Jak moje serce bije, wtedy ginie Biggie. Kolejny miesiąc, szary dzień, jak z wielkiej płyty cały wstaje, wcale mnie nie widzi. Gdy krzyczę, Boże, daj mi wiarę, ale znaleźć jej nie mogę w Biblii. A ty może zapomniałeś lub nie widzisz, bo ci oczy zasłaniały ciemne okulary. Albo cię nie zrozumiałem, bo gadałeś, widzisz. Na ulicy stałem, kiedy świat się walił, same kali. Chudy chłopak, okulary, późną nocą nocne mary zwity. Nocne bary, bipy jak od losu dary. Niby brałeś to bez tak z towarem, by się wybić. Nie płakałem, gdy cię pochowali, chciałem gdzieś stąd wybyć. I wersy jak po deszczu grzyby, pierwsze bity coś tam w midi. Na Atari lub za migi, coś jak dziary albo sznyty. Noszę w sercu blizny, tak jak ciało zszyte. Co by się nie działo, wstajesz, idziesz dalej, póki trwa to życie. Póki trwa to życie, co by się nie działo, wstajesz, idziesz dalej, póki trwa to życie. Wyrzuć wszystko, co cię boli, nie chcesz już do tego wracać. Czas nas goni, rana się zagoi, wstawaj, dawaj. Żali gorycz, ursynów Warszawa, gdzie za mało było boisk, lecz nas MJ uczył latać. To, co cię boli, to cię boli strata. Goi się powoli, ale będziesz mistrzem świata. To życie ciężka waga i najtwardsza walka, często się upada. Wstawaj tak jak Niki Lauda. W szkole mówią mi, że będę nikim zdolny, lecz leniwy. Postanawiam, że zdobędę szczyty, by być wiecznie żywy. Chociaż wokół świat jest dziki, nie mę śpiewał, że jest dziwny. Stoję sam jak napad oku niki, życie jak wyścigi. Pusta lodówka, wynajęty pokój, tylko bez paniki. Wspominam to dziś, kiedy jem ostrygi. Ze mną same stare wygi, kiedyś młode wilki. Legendarni tak jak CBGB, ty nie jesteś z naszej ligi. Jak bolidy czas przyspieszał, ojciec puszczał mi. Jak Niki Lauda płonie w 7-6 na Nürburgring. Ja na podwórku, wtedy w plastikowym kubku drink. Na jakimś murku co dzień żegnam identyczne dni. Myślę, wejdę oknem, gdy przede mną zamkną drzwi. Warszawa wtedy moknie, a życie nie jest słodkie tak jak łzy. Jak ten Trymanda, jestem zły, więc piszę pancze tak, że cała branża zjeżdża na sora. Dzisiaj wracam jak Niki Lauda na tor. Najwyżej się rozczarujesz. Wyrzuć wszystko, co cię boli, nie chcesz już do tego wracać. Czas nas goni, rana się zagoi, wstawaj, dawaj. Żali gorycz, ursynów Warszawa, gdzie za mało było boisk, lecz nas MJ uczył latać. To, co cię boli, to cię boli strata. Goi się powoli, ale będziesz mistrzem świata. To, życie ciężka waga i najtwardsza walka, często się upada. Wstawaj tak jak Niki Lauda. Wyrzuć wszystko, co cię boli, nie chcesz już do tego wracać. Czas nas goni, rana się zagoi, wstawaj, dawaj. Żali gorycz, ursynów Warszawa, gdzie za mało było boisk, lecz nas MJ uczył latać. To, co cię boli, to cię boli strata. Goi się powoli, ale będziesz mistrzem świata. To, życie ciężka waga i najtwardsza walka, często się upada. Wstawaj tak jak Niki Lauda. Myślę, co to znaczy być sobą, którą iść drogą. Gdzieś bez celu szedłem nieraz. Tak łatwo było stoić z lekko i zostać nikim. A było blisko, bo widziałem nic, jak za to idę. Tyle razy myślałem, że to koniec, wiesz. Im jest trudno, ciężej jest. Zaciskam dłonie w pięść, a ikra płonie gdzieś jeszcze. Trzeba jeść, wiem, że czas wziąć się w garść. Zmienisz to, złapać szansę, ale nie unieść się na szczyt. Wiesz, zdobędę łapy pulsy. Będzie dobrze, będzie dobrze. Warszawa, gdzie za mało było boisk, lecz nas MJ uczył latać. To, co ci boli, to ci boli strata. Goi się powoli. Dobra, mordo, mieliśmy współczesną robić. Skończę na pisu już, no.